Vi vil meget gerne vide, hvad årsagen er til, at du ikke har dit job mere. Her kommer tre spørgsmål. Tryk på den blå knap i bunden af skærmen for at komme videre til det første spørgsmål.